Właśnie minęła druga. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. Cześć, tutaj Dorota Kobiela. Bardzo potrzebuję waszej pozytywnej energii i zaciskania kciuków. Dziękuję wam za słuchanie Nocy Oscarowej i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Nocy Oscarów w Trójce. Trzymajcie za nas kciuki, bo potrzebujemy was i waszej wiary i wsparcia. Trzymamy kciuki i tak będzie aż do momentu ogłoszenia Oscara w kategorii najlepszy film animowany. Zapraszamy Grażyna Oczkowska, Wioletta Myszkowska i Ryszard Jaźmiński. A zaczynamy tradycyjnie. Tradycji stało się zadość. Robbie Robertson, The Red Road Ensemble, Heartbeat Drum Song. 90. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, 22. Noc Oscarów w Trójce. Przed chwilą słyszeliśmy Dorotę Kobielę. Mówiłem, że trzymamy kciuki, ale oczywiście nie trzymam ich sam. I witam już pierwszych gości Nocy Oscarów w Trójce dzisiaj. będziemy w różnym składzie, ale na pewno do 6 rano. Jest z nami Kamil Polak. Dzień dobry, dobry wieczór, jak wolisz. Dobry wieczór, witam wszystkich. Jest z nami Jerzy Lisak, witamy w Trójce. Dobry wieczór. No właśnie, i tutaj warto wyjaśnić, dlaczego akurat wy jesteście gośćmi Nocy Oscarów, bo nie da się ukryć, obydwaj w nieco może inny sposób, ale jesteście bardzo ściśle związani z tą Polską w tym roku nominacją do Oscara, czyli filmem Twój Wincent. Kamil, ty znasz Dorotę Kobielę bardzo, bardzo długo. Tak, ja znam Dorotę bardzo długo. Znamy się od dzieciństwa. Byliśmy razem w liceum, całe nasze życie gdzieś tam jest splecione. Najpierw było liceum plastyczne, Najpierw było liceum plastyczne, potem były... To było w Warszawie. To było liceum plastyczne w Warszawie, potem były studia. Razem studiowaliśmy równolegle na Akademii Sztuk Pięknych. Dorota była na grafice, ja byłem na malarstwie. Też w Warszawie. Tak, w Warszawie, a potem ja przerwałem studia i powędrowałem do szkoły filmowej w Łodzi. Ale zawsze byliśmy gdzieś tam razem i te nasze drogi się splatały. I ja... kiedy kończyłem szkołę filmową, robiłem swój film dyplomowy, Świteś, przy którym Dorota pracowała, pomagała i zawsze gdzieś tam te nasze... Przepiękny film, jakieś... Świteś, przypomnę tylko, to ogromny sukces, mnóstwo nagród na całym świecie i naprawdę było bardzo już blisko do shortlisty oscarowej. Niewiele brakowało. Rzeczywiście było blisko i też w Łodzi, no wszystko gdzieś tam, te nasze losy się bardzo przeplatały blisko i ja... miałem okazję pracować przy takim też oscarowym filmie produkcji, koprodukcji polsko-brytyjskiej Piotruś i Wilk. To było dokładnie 10 lat temu, kiedy ten film został nagrodzony też Oscarem. No właśnie, wtedy Hugh Welchman otrzymał Oscara. I Hugh Welchman, który też teraz razem z Dorotą są wspólnie nominowani jako współreżyserzy tego filmu. No i żeby jeszcze tutaj dorzucić ten wątek prywatny, bo oczywiście wiem, że znacie się tak bardzo długo i z Dorotą i z Hugh przyjaźnicie się też bardzo mocno, to też nie ma co ukrywać. To właściwie ty byłeś tą osobą, która połączyła Dorotę z Hugh, bo oni są nie tylko współreżyserami filmu, to wszyscy myślę już wiedzą, ale też małżeństwem od kilku lat. To prawda. Nawet nie wiem, jakbym miał to opisać. To było dla mnie również zaskakujące. Ty ich poznałeś ze sobą, tak? To było z jakieś 7 lat temu, myślę, 7 lat temu, kiedy Hugh szukał jakiejś bardzo zdolnej, multimedialnej, umiejącej różne rzeczy robić osoby, która by pomogła mu zrobić development filmu Latająca Maszyna, to był film szykowany na rocznicę śmierci Fryderyka Chopina. I to też była koprodukcja międzynarodowa, film lalkowy i Dorota wtedy robiła takie pierwsze... Hugh zatrudnił Dorotę na I tak to się zaczęło. Potem po prostu ta współpraca była coraz bliższa, no i w efekcie mamy twojego Wincenta, przy którym, ciekaw jestem, jak długo pracował Jerzy Lisak, kolejny gość Nocy Oscarów, malarz. No to nie licząc szkolenia, to było 2,5 roku. A co to jest? Co masz na myśli mówiąc o szkoleniu? Bo trzeba było po prostu, bo żaden z nas nie był animatorem przed tym, malarskim animatorem można powiedzieć, i trzeba było nas wdrożyć po prostu... Stworzyć do ekipę. Tego systemu tworzenia filmu, trzeba było zrobić szkolenie, które pokazywało obsługę określonego programu, na którym się robi taką animację, po prostu trzeba było różne rzeczy wypracować po prostu, łącznie z uczeniem się tworzenia stylizacji na Wincenta, czyli kopiowaniem go po prostu, zrobieniem kopii i całymi ćwiczeniami, bo mieliśmy różne ćwiczenia na tym, mieliśmy 1,5-miesięczne szkolenie w ogóle przed Wincentem, potem jeszcze był teledysk, do którego niektórzy malarze zostali zaproszeni, teledysk do Piosenki nad ranem, w troszeczkę innej technice malarskiej, bo to nie był olej, tylko akryl. Także mogłem sobie jeszcze wtedy pogłębić tą umiejętność animowania, która była niezbędna tutaj przy produkcji tego filmu. No i potem zaczęła się już ta konkretna praca, tak? Potem zostaliśmy w takim dosyć ograniczonym zespole zatrudnieni, około 12 osób na początek przy tworzeniu klatek kluczowych tak zwanych, czyli to nie były na początku jeszcze klatki, które miały być animowane, tylko takie, które były projektami kadrów. Jeszcze nawet nie było materiału filmowego, bo trzeba było stworzyć materiał fabularny, czarno-biały i kolorowy do tego filmu. No i po prostu trzeba było sobie wyobrazić taki, stworzyć taki zrąb plastyczny w ogóle tego całego obrazu, który miał powstać. Czy jesteś w stanie policzyć, pamiętasz, ile tak naprawdę, przy ilu obrazach ty pracowałeś, ile ty malowałeś? Znaczy ostatnio policzyłem, że łącznie 39 obrazów namalowałem do tego filmu. Samodzielnie. Z czego 21 obrazów jest ujęciami, są ujęciami animacyjnymi, osobnymi, co daje największą liczbę ujęć animacyjnych osobnych. Bo też Jerzy powinieneś chyba tak słuchaczom powiedzieć, bo taki obraz to nie jest po prostu jeden obraz zamknięty w ramie, animowanych jest tylko to jest obraz, który jest namalowany w czasie. Czyli tak naprawdę to chyba wyglądało tak, że wymalowaliście taką jakby pierwszą klatkę, pierwszy moment, w którym się zaczyna dane ujęcie i potem trzeba było tak naprawdę co klatkę stworzyć ruch. Domalować, przemalować, zamalować, czyli to mogło się ciągnąć przez jakąś dużą liczbę dni. Ten proces. Zależało to od stopnia, bo mieliśmy różne stopnie trudności konkretnych ujęć. Tam to była skala od 0 do 14. Właściwie to była taka skala stopni trudności. I to też wpływało, bo czasami na przykład było tak, że to była drobna zmiana, a czasami trzeba było cały obraz po prostu ściągnąć i namalować od nowa, co było... Rozumiem, metodą co wydłużało jak gdyby... Tak, cały ten proces. Czas powstania kolejnej klatki, można powiedzieć. Na pewno do tych wątków związanych z twoim Wincentem będziemy jeszcze wracać dzisiaj wielokrotnie. Na razie proponuję, sięgnijmy po utwór, który otrzymał Oscara w zeszłym roku. To oczywiście piosenka z filmu La La Land. I za chwilę też w Nocy Oscarów w Trójce, w tej pierwszej godzinie będziemy prezentować piosenki w tym roku nominowane do Oscara. Zostańcie z nami. Kamil Polak, Jerzy Lisak, czekamy też na kolejnych gości. City of stars, are you shining just for me? Of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly. To te głosy chyba są dla wszystkich rozpoznawalne. Oczywiście Ryan Gosling, Emma Stone, City of Stars z filmu La La Land. To piosenka Oscarowa z poprzedniego roku, z 2017. Za chwilę zaprezentujemy te, które mają szansę na Oscara w tym roku. No ale wcześniej łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi. Myślę, że już mnie słyszy Marek Wałkuski. Witam serdecznie. Ceremonia Oscarowa 15 minut temu już się rozpoczęła. Już mamy pierwszy wprowadzający monolog Jimmy Kimmela ze sobą. No to właśnie chciałem zapytać, w jakich nastrojach rozpoczyna się ta 90. jubileuszowa ceremonia? No przede wszystkim gdzieś tam cały czas pojawia się motyw ruchu MeToo, walki o prawa kobiet, o przeciwko molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy. Kilka żartów, bardzo ostrych zresztą, Oscary i te mowy i wprowadzające i inne elementy prowadzenia tego programu. W tym roku amerykański komik Jimmy Kimmel tę ceremonię prowadzi. Zawsze tam jest dużo złośliwości, dużo żartów. No i w tym roku sporo właśnie dotyczącym tej kwestii, między innymi Harveya Weinsteina, bo to jest rok... No było to zapowiadane, że mogą się takie wątki pojawić. I takich wątków już było bardzo dużo, a będzie jeszcze więcej, dlatego że wśród aktorek prezentujących Oscar jest kilka, które wystąpiły z oskarżeniami wobec Harveya Weinsteina o molestowanie seksualne. Zresztą jeszcze przed ceremonią na bulwarze Hollywood wystawiono taki pomnik, taki happening zorganizowano, gdzie wystawiono niby pomnik Harveya Weinsteina ze statuetką Oscarów. Więc to jest jeden z motywów, który już się przewijał i w tych wywiadach przed Oscarami i będzie przewijał się także w wystąpieniach. Zresztą ktoś obliczył, że Harvey Weinstein był tak potężną postacią, tak wielką postacią w Hollywood w ciągu ostatnich 20 lat, że laureaci Oscarów częściej dziękowali mu za to, że zdobyli Oscara, niż Bogu. A te podziękowania do Boga, do tych podziękowań amerykańscy aktorzy, reżyserzy, filmowcy się bardzo często odwołują, więc to pokazuje, jaką postacią był Harvey Weinstein, który w niesławie odchodzi z Hollywood, był jednym z nielicznych członków Akademii, którzy zostali wyrzuceni. Więc to mamy z Akademii, więc tu mamy to jest jeden... To taki czarny, czarna owca i taki czarny bohater charakter wyrzucony. Tego ceremonii, tak. Tak, ale mamy też jakby drugi motyw, to znaczy większego zróżnicowania Oscarów, dlatego że Amerykańska Akademia Filmowa i to się odbijało także na tych, którzy zdobywali te Oscary, tak twierdzą krytycy, tak twierdzą eksperci, była bardzo jednolitym gronem. Biali, starsi mężczyźni, mało kobiet, mało mniejszości. I w ciągu ostatnich 2 lat zaproszono do Akademii Filmowej bardziej zróżnicowanych etnicznie, rasowo. No właśnie, to się miało zmienić i rozumiem, że to tak, się właśnie zmienia. To się zmienia. Powoli zmienia. No i być może efektem tego jest to, że mamy po raz piąty w historii kobietę nominowaną w kategorii reżyserskiej. Po raz pierwszy kobieta, Rachel Morrison, jest nominowana za zdjęcia. Nigdy w historii, mimo że tych Oscarów mieliśmy, tych ceremonii mieliśmy 90, bo to jest 90. jubileuszowa ceremonia Oscarowa. Nigdy w historii kobieta nie otrzymała nawet nominacji za zdjęcia, no więc tu mamy takie historyczne elementy i według tych, którzy znają się na głosowaniu w Oscarach, czy znają środowisko filmowe Stanów Zjednoczonych, to jest między innymi efekt właśnie tych zmian, które następują w samej Akademii. No i mamy jeszcze, o tym warto powiedzieć, to poczekamy do końca, jak to się wszystko rozwinie, ale Akademia Filmowa zafundowała nam powtórkę z ubiegłego roku, to znaczy mam nadzieję, że powtórka to będzie chyba na samym końcu, tak? Tak, ale Warren Beatty i Faye Dunaway dzisiaj wręczą nagrodę ogłoszą nagrodę za film roku, czyli dostaną kolejną szansę. No, to ma troszkę podnieść dramaturgię, jakby przypomnieć to całe zamieszanie, które odbyło się na końcu ubiegłorocznych Oscarów, które zresztą było niezbyt oglądane, dlatego że końcówka ceremonii to w Stanach Zjednoczonych jest tuż przed północą. Już mało kto wtedy, tylko najbardziej zagorzali widzowie siedzą jeszcze wtedy przed telewizorami. No i to, że oni się pojawią w tym roku, być może doda trochę dramaturgii i sprawi, że niektórzy widzowie doczekają do końca, żeby się przekonać, czy w tym roku pomylą koperty, czy nie. A tak jak mówiłem, no Oscary w ostatnich latach traciły na popularności, liczba widzów spadała liczba młodych widzów, dlatego że te filmy, z którymi mamy nawet w tym roku do czynienia, jeśli chodzi o nominacje do Oscarów, to nie są filmy kasowe. Coco to jest najbardziej kasowy film z tych wszystkich, który pewnie pokona twojego Vincenta. Ja zresztą się cieszę, bo uważam, że to jest genialny film, ale to jest najbardziej kasowy film ze wszystkich, które w tych Oscarach o Oscara walczą. Pozostałe filmy, nawet w tych nominowanych do najlepszego filmu roku. To jest najlepsze, to ma 200-250 milionów dolarów. Także wielu młodych widzów, którzy chodzi do kin, którzy oglądają filmy, nie zna tych obrazów, które są nominowane do Oscarów, bo jak mówię, nie są to najbardziej kasowe filmy. No na szczęście w Polsce większość tych filmów już znamy, bo miały swoje oficjalne kinowe premiery. Niewiele zabrakło do pełnego zestawu. Ci najwięksi faworyci są znani. No właśnie, Marku, ja może tylko powiem od razu, bo mamy pierwszego Oscara za rolę drugoplanową, męską. No. Wydaje mi się, że... bo nie patrzyłem w telewizor przed chwilą, rozmawiając z wami. Sam Rockwell. Wydaje mi się, że on dostał Oscara za rolę w filmie Trzy billboardy za Ebbing, Missouri. Zresztą znakomitą rolę policjanta. Ja mam wątpliwości co do samego filmu. Nie do końca jestem przekonany do niego. Natomiast ta rola była znakomita, tak jak... No bez dwóch zdań, absolutnie. Frances McDormand, która prawdopodobnie też Oscara dostanie. Wymieniana jest jako faworytka. Czy wymieniany jest również jakiś jeden tytuł jako faworyt w tej najważniejszej, najbardziej prestiżowej Właśnie nie. Kategorii? To znaczy ten rok jest dziwny, bo i sezon przed Oscarami był nieprzewidywalny. Złoty Glob, czyli Nagrodę Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej, dostał film Trzy billboardy. On mógł się podobać obcokrajowcom, Amerykanom, którzy... bo on pokazuje taki trochę, moim zdaniem, wykrzywiony obraz prowincjonalnej Ameryki. To jest dla mnie zbyt duże przerysowanie tego, co dzieje się, jak wygląda amerykańska prowincja. Natomiast on może się podobać obcokrajowcom, którzy patrzą na Amerykę przez pryzmat tego filmu. On był wymieniany w pewnym momencie jako faworyt tej rywalizacji. Natomiast ostatnio mówi się, że niekoniecznie zdobędzie Oscara. Kształt wody jest wymieniany jako główny rywal trzech billboardów. Film Get Out. Ja nie wiem, czy on jest w Polsce pokazywany, natomiast ostatnio pojawił się jako taki czarny koń, który może też zdobyć Oscara. O kategoriach aktorskich, jeśli chodzi o kategorie aktorskie, no to Gary Oldman za rolę Churchilla jest jednoznacznym faworytem. Jak mówię, Frances McDormand, jeśli chodzi o rolę aktorską, właściwie żadne inne nazwisko się nie pojawia jako osoby czy aktorki, która mogłaby jej zagrozić. Zresztą ta rola też była znakomita. Ja pamiętam Fargo. Myślałem, wydawało mi się, że lepiej jak Fargo kobieta zagrać nie może, a ona zagrała naprawdę świetną rolę w filmie Trzy billboardy. Jeśli chodzi o tę naszą kategorię, No właśnie, twój Vincent. Jedną ręką trzymam kciuki za twojego Vincenta, ale przyznam szczerze, że trochę mocniej za Coco. To jest film, który ma znakomite recenzje w Stanach Zjednoczonych, który, tak jak mówiłem, jest najbardziej kasowym z tych wszystkich. 740 milionów dolarów. Wielki hit w Meksyku, ponad 50 milionów dolarów. Żaden film w Meksyku, bo to jest współprodukcja z Meksykiem. Tam odbyła się premiera tego filmu. To jest taki też ukłon pod adresem Meksyku w dobie Donalda Trumpa, gdzie mamy do czynienia z prezydentem, który chce budować mur na granicy między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. To też myślę, że pomoże Coco. Ale poza tym, no, jest to znakomity film. Gdybym ja osobiście miał przyznawać nagrody, to w tej głównej kategorii bym umieścił Coco i tam przyznał mu miano najlepszego filmu roku. Przejmująca, głęboka historia, nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych. Także ja myślę, że tutaj... miejmy nadzieję, aczkolwiek ja myślę, że Coco wygra tę rywalizację. I tak twierdzi większość ekspertów. No to zobaczymy, czekamy na te rozstrzygnięcia. Na razie rzeczywiście gratulujemy. Sam Rockwell to jest najlepszy aktor w roli drugoplanowej i pierwszy Oscar, myślę, że na pewno nie ostatni tej nocy i tego wieczora w Los Angeles dla filmu Trzy billboardy za Ebbing, Missouri. Dziękuję ci bardzo. Mark Wałkowski był z nami. Połączymy się pewnie mniej więcej za godzinę ponownie. Dziękuję tymczasem. No i już sięgamy po pierwszą w tym roku piosenkę nominowaną do Oscara. To utwór z filmu Król rozrywki, Kiala Settle i obsada tego filmu w utworze This Is Me. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. Wanna cut me down? I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised. meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Jedna z piosenek nominowanych w tym roku do Oscara, Kira Seattle, to utwór z filmu Król Rozrywki. A tymczasem kolejny Oscar wręczony, tym razem za charakteryzację, i wygrywa Czas Mroku. My trzymamy kciuki za film Twój Vincent i w nocy Oscarów w Trójce wspomnienie sprzed wyjazdu jeszcze do Los Angeles, mojego spotkania z Dorotą Kobielą. Ja jestem chyba w ogóle w szoku, jakoś do mnie nie dociera, co się wydarza. Ja nawet mimo, że mierzyłam sukienkę, to w ogóle jestem trochę odklejona od jakiejś rzeczywistości tej całej. Także fajnie jest, oczywiście się strasznie cieszę, ale muszę sobie przypominać o tym. I to są tylko takie momenty, że wiesz, nagle sobie o tym przypominam i wtedy dopiero się uśmiecham i myślę, o kurczę, niesamowita sytuacja. Od razu dodam, że obok nas siedzi Hugh Welchman. Hello Hugh, how are you? I'm very well, very excited about the next week. Właśnie, i tak powinno się do tego podchodzić, no nie? A ja jeszcze nie wiem. No ja po prostu mam inny temperament. No ale przymierzyłaś już sukienkę. Rozumiem, że kreację na galę oscarową masz gotową. My to zobaczymy oczywiście na ekranie telewizorów, ale gdybyś mogła uchylić rąbka tajemnicy. Mam kreację, zrobiła na mnie duże wrażenie, bo jest taka malarska, jest taka właśnie olśniewająca. Jaka kolorystyka? Wiesz co, ona jest na czarnej bazie, bo tak ten sezon cały nagrodowy chyba będzie jednak w tym czarnym proteście, ale my trochę się wyłamujemy, bo tam jest bardzo dużo koloru na niej, czyli jest jakieś takie nawiązanie do Vincenta, do malarstwa, do Gwiździstej Nocy. No myślę, że w twoim wypadku nie może być inaczej. No nie może być inaczej, także na początku ja w ogóle myślałam, kurczę, jak to zrobić z tą czernią przy takim filmie. Ja się czułam, że ja tam jadę z tym Vincentem, że to nie chodzi o mnie, ja jako gwiazda się prezentuję w czerni, bo ja się mogę utożsamiać, mogę wspierać to, ale ja tam jadę i będę prezentowała film Twój Vincent, który jest o malarstwie i to musi być kolor. Także ja to tak zinterpretowałam. I Gosia tak samo, która projektuje sukienkę. Gosia Baczyńska? Tak, Gosia Baczyńska. Także jest tam kolor, jest dużo błysku. Glamour musi być. jest glamour, ale taki malarski, że taka interpretacja trochę malarstwa. To znaczy ja w ogóle się pocieszam tym, że mam z kim pogadać, bo jest Saoirse Ronan, jest nominowana, która była w naszym filmie, gra Margaret Gachet, więc mam z kim porozmawiać i może tak nie zdrętwieję całkowicie. No, mamy nadzieję, że tak też nie będzie, albo że będą ku temu powody. Dorota Kobiela opowiadała o swojej oscarowej sukni. Dobrze się składa, bo za chwilę zostanie wręczony Oscar za kostiumy. A tymczasem kolejna piosenka nominowana w tym roku do statuetki Amerykańskiej Akademii Filmowej, tym razem Andrea Day, Come On, Stand Up for Something, to utwór z filmu Marshall. You can have all the money in your hands, all the possessions anyone can ever have, but it's all worthless treasure. True worth is only measured not by what you got, but what you got in your heart. You can have everything, but what does it mean? It all look in the mirror, propped up who's looking back at you. Define the life you're living, not by what you take but what you're giving. And if you bet on love, there's no way you'll ever lose. Take a stand, make a stand for what's right. It's always worth, always worth the fight. It all means nothing, and if you don't stand up, cause I understand, ain't here to judge, just to take a stand. The greater plan's the creator's plan. Let's all rise like the day began. Reach out and touch with the savior's hand. On rock we stand like his native land. Let the ways of love be the ways of man. Kolejna piosenka nominowana w tym roku do Oscara, Andrea Day, Come On, Stand Up For Something, to z filmu Marshall. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. Hi, I'm Hugh Welshman. I'm a writer and director along with Dorota Kobiela. And thank you very much for listening to the coverage for the Oscars night. Keep your fingers crossed for Loving Vincent, Toy Vincent. Trzymamy kciuki za Dorotę Kobielę, trzymamy kciuki za Hugh Welshmana, A ja przypomnę, że w nocy Oscarów w Trójce są z nami malarze. Jest Jerzy Lisak, który pracował przy filmie Twój Wincent. Jest Kamil Polak, także reżyser filmów animowanych. No i kolejni goście właśnie już do nas dotarli. Krytycy filmowi Agnieszka Jakimiak. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór. Oraz Adam Kruk. Witamy w Trójce. Dobry wieczór. Pierwsze wrażenia? Przewidywalne werdykty jak na razie. Mam nadzieję, że jednak nas coś tego wieczoru jeszcze zaskoczy. A sam Rockwell i najlepsza rola drugoplanowa była zaskakująca, czy to było dosyć oczywiste? Dla mnie dosyć oczywiste. Nie jest to werdykt, z którego się bardzo cieszę, ale... A czemuż to? Nie jestem ani fanką tego filmu, ani fanką... O, to będziemy się kłócić. ...tej roli. Tak, mamy całą noc. Czyli co, nie lubisz Trzech Billboardów? Nie przepadam. Mam wiele powodów, więc przyjemnie. No dobrze, to gdzieś pewnie jeszcze o tym porozmawiamy. Adam, a ty jak? Ja też po cichu liczyłem, że może jednak Willem Dafoe zdobędzie za pokazywany też w Polsce Florida film. Project. Tak, bardzo dobry, także dzięki brawurowemu występowi właśnie Willema Dafoe, ale niestety nie udało się. Ale z drugiej strony, no sam Rockwell to jest postać, która wyrosła z kina niezależnego. Jest to dla niego bardzo duży awans i wielki sukces, że przebija się do tej najważniejszej hollywoodzkiej ligi dzięki tej nagrodzie. Oczywiście nasze spotkanie to nie jest tutaj ściganie się cały czas z tym, co się dzieje właśnie w Los Angeles. To jest raczej pretekst do tego, by podsumować ten ubiegły rok, przede wszystkim oczywiście w kinie amerykańskim, ale myślę, że możemy też zaryzykować twierdzenie w ogóle w kinie światowym, bo to, co amerykańskie, jednak rozlewa się na cały świat i też są tam pewne symptomy, czy trendy, czy zjawiska, które możemy zauważyć i które później gdzieś jednak idą dalej w świat. O tym też dzisiaj porozmawiamy. Krótka statystyka, gdyby ktoś coś przeoczył. Na razie 3 wręczane Oscary, czekamy na kolejne i to się jak zwykle na początku ceremonii rozkłada. Najlepszy aktor drugoplanowy Sam Rockwell, to co przed chwilą mówiliśmy, czyli 3 billboardy za Ebbing, Missouri. 1 Oscar dla filmu Czas Mroku za charakteryzację i 1 za kostiumy dla filmu Nić Widmo. Czyli na razie po jednym dla 3 tytułów. Kamil, zdaje się, że jesteśmy bardzo, bardzo słuchani i naprawdę nie tylko my trzymamy kciuki, tak? Tak, ja też nawet w imieniu reżyserki Doroty Kobieli chciałem pozdrowić tutaj całą jej klasę. Rozmawiałeś z nią całkiem niedawno. Rozmawiałem z nią godzinę temu. Ona właściwie łączyła się ze mną z naszymi wspólnymi przyjaciółmi, prawie z czerwonego dywanu. I tutaj cała klasa jej z liceum sprzed 20 lat zebrała się dzisiaj. No właśnie, bo wy byliście, przypomnę, w jednej klasie w liceum plastycznym w Warszawie i dzisiaj ta klasa się, no pewnie nie w całości, ale w dużej grupie spotkała się. W połowie klasa się spotkała dzisiaj i wszyscy siedzą teraz słuchają i Trójki i oglądają też relację telewizyjną. I wszyscy są dumni, że mają taką koleżankę. Dorota się z nami połączyła godzinę temu i tak, wszyscy tam oszaleli, prawie nie można było jej usłyszeć. Także wszyscy tam trzymają kciuki i też mówię, no piękny powód, żeby się po 20 latach spotkać wszyscy razem. No jest z nami bezpośredni współpracownik Doroty Kobieli i Hugh Welchmana przy filmie Twój Vincent. Czy to są dzisiaj dla ciebie, Jerzy, jakieś szczególne emocje i satysfakcja, że pracowałeś przy takim filmie? No dla mnie jest bardzo to fantastyczne, że ten film przebył taką triumfalną drogę w ogóle przez ten cały rok, można powiedzieć, i zakończyło się to nominacją do Oscara, której no nikt się nie spodziewał właściwie, więc jest to fantastyczna rzecz, że tak się stało, że ten film został nominowany do Oscara i bardzo to jest dla mnie ważne. I no i również trzymam kciuki. No to trzymajmy, może to rzeczywiście pomoże. Konkurencja jak zawsze jest wielka. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, porozmawiamy o tym, co dzieje się na bieżąco w Los Angeles podczas ceremonii wręczenia Oscarów. To ja może teraz, tak przewrotnie, ponieważ trzymamy kciuki za film Twój Vincent, zaproponuję piosenkę nominowaną oczywiście w tym roku do Nagrody Akademii z filmu Coco. Co ty na to, Kamil? Może być taki dobry omen. Może być. No ale jest nominowana. Właśnie prezentujemy te piosenki nominowane. To trzecia z kolei, czyli Miguel, Natalia Lafourcade, Remember Me. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be, until you're in my arms. Recuérdame. Si en tu mente vivo estoy. Recuérdame. Mis sueños yo te doy. Te llevo en mi corazón y te acompañaré. Unidos en nuestra canción, contigo ahí estaré. Recuérdame. Y mi cantar te irá a abrazar. Aún en la distancia nunca vayas a olvidar que yo contigo siempre voy. Recuérdame. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. Remember me, for I will soon be gone. Remember me, and let the love we have live on. And know that I'm with you the only way that I can be. So until you're in my arms. Remember Me to piosenka nominowana do Oscara z filmu Coco. Oczywiście to animacja, która jest konkurencją dla twojego Vincenta. A tymczasem kolejny Oscar wręczony. Adamie, zaprezentujesz laureatę? Ja mówiłem przed chwilą, że na razie bez zaskoczeń, a tutaj jest to jednak zaskoczenie. Jest niespodzianka. Najlepszy film dokumentalny. Tak, no wszyscy się spodziewali chyba, że zdobędzie tę nagrodę jednak Agnes Varda za film Faces Places. To ciekawa sytuacja, bo Agnes Varda i tak w tym roku odbierze Oscara, bo jest jedną z laureatek tego Oscara honorowego. A tu dodatkowo była jeszcze nominacja w kategorii najlepszy film dokumentalny. Tak, i liczono, że 89-letnia Agnes Varda, weteranka francuskiego kina, legenda nowej fali, będzie najstarszą nagrodzoną jak do tej pory kobietą. Oscary lubią bić tego rodzaju rekordy. Tak się nie stało, ale ona i tak jest faktycznie tu bohaterką tegorocznej edycji. Tak jak powiedziałeś, nagroda honorowa. Także pewien dowcip jej się udał podczas corocznego spotkania nominowanych. Nie przyjechała, ale wysłała swoje tekturowe zdjęcie, więc widać, że humor starszej już pani nie opuszcza. No to mamy czwartego Oscara wręczonego i tak się składa, że w tej chwili podczas ceremonii oscarowej występuje piosenkarka, ale i aktorka przecież również, Mary J. Blige. No to może zaprezentujmy też kolejną piosenkę nominowaną w tym roku do Nagrody Akademii w kategorii oczywiście najlepsza piosenka. Mighty River z filmu Mad Band. Life is a teacher, time is a healer, and I'm a believer, like a river wild. Eagle's a killer, greed is a monster. is stronger, stronger than them all. What if I can have? I don't wanna fight. No lines in the sand. I'm on your side. Invisible. No color lines. It's time we put our, put our, put our differences aside. Time tells no lies. It keeps changing and ticking and moving, then passes by. But if you're lucky, it will be kind, like a river flowing through time. Like a river, let it wash it clean. Like a river, going upstream. Like a river, cutting through a rock. Like a river, 'cause it never gives up. So full of life, liquid like time, let it wash away the pain from yesterday. Love is the answer, hate is a cancer, hope of forgiveness, it waters the soul. Our blood, we're not so different, 'cause underneath our skin, we're identical. White flag in hand, we're not gonna fight. No lines in the sand, I'm on your side. Invisible, no color line. We put our, oh, put our differences aside. We know wrong from right. Oh, time tells no lies. He keeps changing and ticking and moving and passes by. But if you're lucky, it will be kind. Like a river flowing with time. Oh, oh, oh. Like a river, let it wash in me. Mighty river going upstream. J. Blige, Mighty River z filmu Mad Band, to czwarta już z prezentowanych kolejno piosenek nominowanych w tym roku do Oscara, no ale oczywiście jest również kategoria najlepsza muzyka. Obok mnie Wioletta Myszkowska, która wspomaga mnie tutaj. Dobry wieczór przy nocy Oscarów. Najczęściej po drugiej stronie szyby, ale to również i w studiu. No właśnie, bo miałaś okazję rozmawiać z niektórymi nominowanymi w tym roku do Oscara kompozytorami. Wiem, że masz swojego faworyta, to ten właśnie? O, ale to chyba nie tylko mój faworyt, to jest w ogóle ogólnie faworyt tej kategorii, bo tak, BAFTA, Złoty Glob, bardzo wiele innych nagród branżowych tak zwanych, no zgarnął w tym roku chyba wszystko, co było do zgarnięcia i inny wynik będzie naprawdę dużą niespodzianką. I mowa o Alexandre Desplat i Kształcie wody. To jest baśń 13 dla... przy okazji, tak. Przypomnę, nominacji do Oscara. To jest ten największy w tym roku faworyt, ten film właśnie. Tak, baśń dla dorosłych. To już w ogóle jest taki rodzaj filmów, w którym Desplat czuje się bardzo dobrze. Jak sobie obejrzymy, w ogóle przeczytamy jego dyskografię, to tam często pojawiają się właśnie takie ludzkie historie z jakimś elementem fantastycznym albo takim dziecięcym pierwiastkiem, bo i ciekawy przypadek Benjamina Buttona i cudnie przerysowany Grand Budapest Hotel. No i Desplat to też autor jednego z najpiękniejszych tematów przewodnich w filmach o Harrym Potterze, motywu Lily, mamy Harry'ego. I to jest kompozytor, który jest znany z tego, że on interpretuje film w bardzo taki poetycki sposób. To znaczy, on, jak już wspomniałam, napisał na przykład temat przewodni postaci Lily, ale kiedy o nim opowiadał w wywiadach, zaznaczał, że to nie jest motyw osoby, postaci jako takiej, ale wyobrażenia Harry'ego Pottera o niej właśnie. On napisał motyw Alana Turinga do filmu Gra Tajemnic, ale to nie był sam Turing, tylko to, co się dzieje w jego głowie, kiedy analizuje i myśli. W Tajemnicy Filomeny nie opatrzył muzyką tytułowej bohaterki, a tytułową tajemnicę. On pisze ścieżkę dźwiękową raczej do pojęć abstrakcyjnych. I miałam okazję zapytać go o to podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Yes, that's true. It's the dramaturgy that turns me on. It's not nakręca mnie dramaturgia, nie tylko sama akcja. To coś, czego nauczyłem się od Maurice'a Jarre'a i Georges'a Delerue. Trzeba dotrzeć do samego jądra filmu. Nie poprzestawać na tym, co widać na ekranie. To mogą zobaczyć wszyscy. Najbardziej interesujące jest zagłębianie się w opowieść i wydobycie ukrytych emocji. W przypadku Kształtu wody to zagłębianie się kompozytor potraktował niemal dosłownie, bo wszystko się kręci wokół wody. To jest baśń o miłości oczywiście. Niemej dziewczyny do takiego no, bliżej nieokreślonego wodnego stwora. Stwora, tak. Oczywistym więc było, że w muzyce będzie owszem miłość, ale kompozytor też często w wywiadach mówił o tym, że chciał, aby było w niej słychać strukturę wody. Czyli to jest znowu coś innego, bo to nie jest szum wody, to nie jest plusk, to nie jest kapanie. On chciał oddać wrażenia dotykowe, a nie dźwiękowe. No, chodziło o ten kształt wody. Tak, przecież, o ten kształt wody właśnie. Znowu tytułowy. Jaki był pomysł? On sobie wziął takie instrumentarium, które ma delikatne brzmienie i takie nieco rozedrgane po to, żeby brzmiało tak, jakbyśmy słuchali muzyki będąc pod wodą. I to była pierwsza taka współpraca kompozytora Guillermo del Toro razem z Alexandre Desplat. A Alexandre bardzo skrupulatnie dobiera sobie reżyserów. Dlaczego? It's a difficult task to write for films because some directors, when you've not worked with them before, you don't know if they really love music. Komponowanie do filmów to trudne zadanie. Kiedy decydujesz się na pracę z reżyserem, którego nie znasz, na początku nie jesteś w stanie określić, czy muzyka jest dla niego naprawdę ważna. Może sprawiać takie wrażenie. A później okazuje się, że woli, kiedy partytura przypomina bardziej efekty dźwiękowe niż muzykę jako taką. To bardzo trudne dla kompozytora. Ja sam staram się unikać reżyserów, którzy mają takie podejście. No, w przypadku Kształtu wody współpraca ponoć wyglądała tak, że Del Toro przychodził do studia, Aleksandr grał mu, co właśnie skomponował i wymyślił, Guillermo płakał i zgadzał się na wszystko. Na tej ścieżce dźwiękowej pojawia się też kilka ciekawych głosów, bo po pierwsze to jest Renée Fleming, które pewnie Państwo znają ze ścieżki dźwiękowej do Władcy Pierścieni. To jest zresztą znakomita śpiewaczka operowa, a w Kształcie wody zamieniła się w wokalistkę jazzową, co ciekawe. I zaśpiewała piosenkę You'll Never Know z filmu z 1943 roku, Hello Frisco Hello. A ten drugi głos, no cóż, powiem tak, to jest, bardzo często jest tak, kiedy rozmawia się z kompozytorami muzyki filmowej, że przestają mówić i zaczynają śpiewać. I w trakcie naszej rozmowy Alexandre Desplat zanucił Wenus w futrze. I dziewczynę z perłą. A w kształcie wody zagwizdał, bo to właśnie jego możemy usłyszeć w temacie przewodnim filmu. Posłuchajmy może. Słuchamy. Tak właśnie brzmi muzyka Aleksandra Despla, również w tym roku nominowanego do Oscara, a tymczasem pierwszy Oscar dla Dunkierki. Tutaj muzyczna konkurencja, kompozytorzy muzyki do tego filmu porozmawiamy nieco później. Tym razem Oscar za najlepszy montaż dźwięku. To film Dunkierka i w sumie piąty Oscar dla... Właściwie ciągle się to rozkłada. Pojedyncze statuetki dla konkretnych filmów, trzy billboardy, najlepszy aktor drugoplanowy Sam Rockwell, Czas mroku, charakteryzacja, Nić widmo, kostiumy, film dokumentalny Ikar, no i teraz właśnie Dunkierka, czyli nagroda za montaż dźwięku. Ja przypominam, nie jestem sam w Nocy Oscarów, jest z nami Agnieszka Jakimiak, jest Adam Kruk, krytycy filmowi, są malarze, Jerzy Lisak, pracujący przy Twoim Wincencie, i Kamil Polak, reżyser filmów animowanych, tak? Choćby Świteś, słynna. Kamilu, masz w ręku telefon, a w tym telefonie piękne zdjęcie. Jedno. Tak, mam serię zdjęć. Dorota jest z nami duchem na bieżąco. Dorota Kobiela, reżyserka. I przysyła nam zdjęcia z czerwonego dywanu, na który jest w przepięknej sukni, inspirowanej malarstwem Van Gogha. No ty jako malarz i animator